شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون که یه عالمه زیبایی آفریده، من جمله شما گلگلیا رو. سلام به روی ماهتون گلای همیشه بخارم. حالتون خوبه؟ بله شکر خدا. یه سوالی دارم، شما اگه خیلی گرسنتون باشه، خستم باشین، بعد از کنار یک باغ پر از میوه رد بشین، آیا میرین داخل باغ و هر چی دلتون خواست بخورین؟ خب داریم فکر میکنیم. تا فکر میکنیم من قصه رو براتون بگم که آقا حامد گل ما چه میکنه. باشه، اسم قصه امشبمونم هست قصه آقا حامد. جونم براتون بگه، یه باقی بود بزرگ با درختای پر از میوه، گلابیای رسیده و آبدار از شاخه ها آویزون بودن. هر کسی که رد می شد دوستش بره داخل باغ و حسابی از اون میوه ها استفاده کنه. حامد گل ما هم داشت رد می شد، هیچ کس هم اونجا نبود. با هزار زحمت خودشو داخل باغ کرد، رفت به سراغ یکی از درختای گلابی، اونو تکون داد. چند تا گلابی درشت و رسیده افتاد رو زمین. حامدم بدون معطلی شروع کرد به خوردن گلابی ها، اونم با چه اشتهایی. اونقدر مشغول بود که صدای پای آقا مش نعمت رو نشنید. بعد یه دفعه آقا مش نعمت رو مقابل خودش دید که با چوب دستیش ایستاده. حامد به زحمت گلابی ها رو خورد و قبل از اینکه مش نعمت چیزی بگه گفت، این باغ باغ خداست، این میوه ها هم مال خداست. مش نعمت که خیلی عصبانی بود خواست یه چیزی بگه که حامد گفت، مگه من توضیح ندادم پس چرا عصبانی میشی؟ اینجا مال خداست. مش نعمت گفت، خیلی خوب، این چوب دستی رو که میبینی چوب خداست، دست منو هم میبینی دست یه بنده خداست، خودت هم که گفتی بنده خدایی، حالا بگو ببینم آیا اشکالی داره که بنده خدا با چوب خدا بنده دیگری رو تنبیه کنه؟ حامد گفت، من از اون چیزی که گفتم معذرت میخوام، باغ باغ خداست، ولی من نباید بدون اجازه داخل باغ میشدم. مش نعمت که دید درس خوبی به حامد داده، چوب دستیشو کناری گذاشت و گفت، پسرم خوشحالم که امروز درس خوبی گرفتی، آدم هیچ وقت بی اجازه وارد جایی نمیشه، این باغ ملک شخصی منه، میوه‌هاشم مال منه، حالا که پسر خوبی شدی بیا این گلابیا رو هم ببر خونه با خانواده بخور و قصه امروز رو فراموش نکن. بله بچه ها، حامد از اون روز هیچ وقت بی اجازه وارد باغی نشد و درس خوبی از مش نعمت گرفت. حامد گل ما نمیدونست بچه ها، نمیدونست که اون اشتباه رو کرد، وارد واقع مش نعمت شد. اما خب مسئله به خوبی خوشی تموم شد دیگه. حامد به اشتباهش پی برد، آقا مش نعمت هم اونو نواخت و کلی بهش گلابی داد که ببره خونه. گلای قشنگم شما میدونین که بی اجازه جایی نباید وارد بشین، به چیزی که مربوط به شما نیست نباید دست بزنید. آفرین. خیلی خوب، تا فردا شب و یه قصه قشنگ دیگه. خداحافظ همگیتون.